أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. 20. sure Taha suresi. 135 ayetten oluşan bu sure Mekke'de inmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli ile başlar, risaletinin kesinlikle muvaffak olacağını müjdeler ve tevhidi vurgulamakla devam eder. Hicaz Araplarının da Hazreti Musa isimli bir peygamberin varlığını duymuş olmaları itibarıyla onun kıssasını tafsilatlı olarak bildirerek ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselama tavsiye edilen sabrın ve müjdelenen zaferin en müşahhas örneklerinden birini verir. Hazreti Musa'yı, mesajını, Firavun'la olan mücadelesini, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarışını ve Tur'da Tevrat'ı almaya gidişini, bu arada kavminin buzağa tapmaya duruşunu ve Hazreti Musa'nın buna karşı tavrını anlatır. Bir taraftan Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazları karşısındaki zaferlerini ve nihayet Firavun'un ordusuyla birlikte suda boğulmasını anmakla Mekke'de çok zor şartlar altında bulunan Müslümanları teselli eder ve onlara gelecek adına müjde verir. Müşriklerin kalplerine de uyarı yüklü korku salar. Diğer yandan da İsrailoğullarının onca olup bitenden sonra Tevrat'ı alma ve dini hayata hayat kılma noktasına geldikleri bir anda buzağa tapmalarını naklederek muvaffakiyet günlerinde meydana gelebilecek tevhidden muhtemel sapmalar karşısında ikazda bulunur. Bu kutlu surenin İslam tebliğ tarihinde Hazreti Ömer'in İslam'a girişini vesile olmasıyla önemli bir hatırası vardır. İnsanlığın iftihar tablosunun canına kastetmek üzere yola çıkan Hazreti Ömer, kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olduğunu yolda öğrenince, önce onların işini bitirmek üzere evlerine geldiğinde, onlar Taha suresini okumaktaydılar. Sakladılar. Zorlayınca Kur'an sayfalarını çıkardılar. İkisine de hücum etti. Yüzünden kanlar akan kız kardeşi, "Müslüman olduk, öldürsen de dönmeyiz," dedi. Bu ihlaslı çığlık ve kesin karar üzerine Ömer radıyallahu anh Taha suresini dikkatle okuyup düşündü, evden Müslüman olarak ayrılıp Peygamber Efendimizin huzuruna giderek ona biat etti. Taha her ne kadar mukattaat harflerinden ise de bazı tefsirciler Yasin'in insanı, Taha'nın ise insanı kamili simgelediği görüşündedirler. Efendimiz de ya Muhammed demek manasına da gelir. Belki aynı zamanda T harfi hep onlarda hususuyla Ahmet Rıfai Hazretleri biraz daha harflere farklı manalar yüklüyor. Belli kelimelerin kısaltılmış şekli, belli manalara delalet eden şeylerin kısaltılmış şekli Taha Tur'u ifade edebilir Hazreti Musa'nın Tur'uyla. Hu kelimesi de hep Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle bütün esmasını ihtiva eden, Zat-ı Akdes'e delalet eden, aynı zamanda gaybi bir şey olması ifadesiyle de esasen mutlak zat-ülüyeti ifade etmesi açısından Tur ve Allah hüve gibi manalar da verilebilir. Mahsuru yok bunun. İkinci mesele de bu Hazreti Ömer Efendimiz yani Taha suresi ne zaman nazil olmuştu? Müzzemmil, Müddessir surelerinden sonra nazil olduğu söyleniyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in Müslüman olduğu böyle dördüncü sene falan gibi değil. Yani 4-5'e geçen sene gibi değil. Ama ellerinde onlar kız kardeşi ve Said ibn Zeyd amcasının oğlu o sureyi okurken o eve giriyor. O sure ellerindeyken öyle tevafuk ediyor, rastlıyor. Müzzemmil ve Müddessir sureleri hususiyle Müzzemmil sure kumil leyle illa kalilen nisfehu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ve o güne kadar Müslüman olanlar da Efendimiz'i takliden onlar da sabahlara kadar ayakları şişinceye kadar ibadet taatta bulunuyorlar. Hani zalemtü sünnete men ahya zalame ila en işteket kademahu durre min varami İmam Buseyri ifade ettiği gibi evet ayakları şişinceye kadar ibadet ediyorlar. Cenab-ı Hak emri mutlak bırakmış. Hani Muhyiddin İbn Arabi de Mekke-i Mükerreme'deki meseleler emrin ıtlakı üzerine hareket edilmesi. Medine'de meseleler disipline ediliyor, kayıt altına alıyor. Ne kadar olunca artık Cenab-ı Hakk'ın rızası olacak. Kendilerini insan öldürmeyecek şekilde yapmaları çok ona müsaade edilmiyor yani. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o surelerin tesiriyle kendini öylesine ibadet-i taata veriyor ta işin başlangıcında. Arkasında muktediler de muktedabihe öyle uyuyor. Onlar da öyle yapıyorlar. Onun için مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى Kendini öyle bir bedbahlığa, bir perişaniyete itmen için bu Kur'an'ı sana indirmedik. Kendini şekavete, cismani şekavete atman için o Kur'an'ı indirmedik. İlla tezkireten limen yakşa diyor. Evet. Meselenin esbab-ı nüzul açısından böyle bir yanı var. Bu arada bir taraftan Efendimizin isminin kastedilmesi onunla belki hani tahir, mutahhir, hadi olması onlara delalet eder. Bir diğer taraftan da Tur'a ve Tur'da Hu'ya delalet etmesi açısından mukattaata mana verenler açısından arz ediyorum bunu. Evet, devam. Bismillahirrahmanirrahim. Dahe, bu Kur'an'ı sana bir meşakkate düşesin, sıkıntıya maruz kalıp rahatsız olasın diye indirmiyoruz. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran bir öğüt, bir hatırlatma olarak irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik. O Rahman'dır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Rububiyet arşına istiva buyurmuş, iradesini arşa tevcih etmiştir. Evet, öyle istiva buyurmuş demesi güzel bir şey. Manası Allah'a havale edilmiş oluyor. Bir yerde hani istivayı deyince insanın koltuğuna kurulması falan denir. Bazıları bir iki yerde o tabiri kullanmışlar. Fakat zat-ı uluhiyete mekan isnat etme açısından yemez içmez zaman geçmez veridir cümleden Allah. Tebeddülden, tagayyürden, elvan ve eşkaldan muhakkak ol müberradır. Budur selvi sıfatullah. Ne göklerde ne yerlerde ne sağ sol ve ön artta cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekan Allah. Evet, bu açıdan da istiva sözcüğüyle ifade etme. Müteahhirin bazen o müteşabihi Cenab-ı Hakk'ın zatına layık şekilde yoruma gitmişler. Mesela iradesini arşa tevcih buyurdu. Esasen arş Cenab-ı Hakk'ın emirlerini infaz buyurduğu bütün kainatları istihab eden, milyon milyon defa istihab eden efendim bir şey. Her yerde o yerin hususiyetine göre bir yönüyle bir mecla olması. Evet, bu tabiri kullanmamışlar. Her yerde o yerin hususiyetine göre bir mecla olması açısından bir tecelligâh-ı ilahi, felsefecilerin ifadesiyle mezahir olması açısından bir mazhariyet-i ilahi gibi denebilir burada. Evet, bu açıdan arşla Cenab-ı Hakk'ın münasebeti, inşallah bu tabirde hata yoktur. Meseleye öyle yaklaşmak lazım. Ama bir de istiva etti falan demek suretiyle fiil-i maziye, aynı zamanda istifal babından gelen bir kelimeye, o kelimeyi tekrar etmek suretiyle mana vermiş oluyoruz. Hocam, dördüncü ayet-i kerimede hem semavat ve arzın yaratılışındaki tedricilik, hem Kur'an'ın indirişindeki tedricilik, ikisi aynı ayette birleşmiş diyebilir miyiz? Evet. Tenzilen men halakal arda ve semavatil ula. Hem gökleri hem yerleri yaratan. Gökler esasen, hani öyle deniyor, esasen bir dumandı, bir buhar gibi bir şeydi. Allahu alem, buna kozmik enerji falan diyebilirsiniz. He, böyle Allah Celle Celaluhu onu yaratmış. Onu zaman belirlemek mümkün değil o mevzuda. Sonra ne yaratmıştı? Şu andaki cihanlar, kainatlar, sistemler, galaksiler açısından esas bu söylenen şeyler. Madde ötesi, hatta o kozmik enerjinin ötesi, eter ötesi, daha hangi unsurları Allah kullanarak sürekli kendisine mezahiri sübhaniye oluşturduğunu, mecailiyi ilahi oluşturduğunu, onu kestiremeyiz, bilemeyiz yani. Bu meseleye elest mülazasıyla, ezeli mülazasıyla bakacak olursak, o mevzuda fikir beyan etmede zorlanırız, bir şey söyleyemeyiz. Değişik iltibaslara girebiliriz. Fakat göklerin ve yerin yaratılması, yer tesvi edildikten sonra belli ölçüde Allah Celle Celaluhu iradesini semavata tevcih buyuruyor. Evet, değişik ayetlerde ifade edildiği gibi. Vaka, küre-i arz, esasen o semavatın bir parçası. Esasen. Ne var ki, belki önemine binaen, başka bir ayette 7 kat arz falan deniyor. Yani arz da 7 kat. Bu 7 tane aynen insanın yaşadığı, canlıların yaşadığı değişik galaksiler içinde küreler var olduğuna delalet edebileceği gibi, atmosferimizin bizim 7 kat olduğu gibi, aynı zamanda arzın da böyle 7 tabakası olma ihtimali vardır. Efendim, bütün bunlar İmam Maturidi Hazretleri'nin mülazasıyla tefsir değil, tevhile açık şeylerdir. Evet, bunları temkinle söylemede bir mahsur yoktur. Fakat kestirip atmak mahsurludur. Onundur göklerde ne var, yerde ne varsa. Yaratan olduğuna göre. Bu ikisinin arasında ve toprağın altında, yerkürenin içinde ne varsa. İster yavaş konuş, İster açıktan, ona göre birdir. Zira o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Aferin, gizlinin gizlisi. Odur Allah, ondan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Ne kadardır tadadını Allah bilir. Biz 99 veya 104 tanesini biliyoruz. Ama ne kadar esma-i ilahi vardır. O büyük zatlar, Muhyiddin-i Arabi başka bir zaviyeden, efendim İmam-ı Cafer-i Sadık başka bir zaviyeden, bir sürü esma-i ilahiden bahsediyorlar. Bunu da onun o sahih hadisiyle telif etmek mümkündür. İnni abdük ve ibn abdik ve ibn emetik nasiyeti biyedik, madin fiyye hükmük, adlin fiyye kadavuk, es'elüke bi kulli ismin huveleke semmeyte bi nefsek, ev enzelte ve fi kitabik, اَوَلَّمْتَوَ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكِ Bilemediğimiz bir insana, Hızır'a peygamberliği şüpheli bir kısım esma talim buyurmuştur ki, onu lazım peygamber olan Hazreti Musa'ya talim buyurmamıştır. Bu açıdan ümmeti Muhammed'e böyle hafiflik olsun diye Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği 99 zincirli tesbihin tanelerine denk Esma-i Hüsna, o bize göre onu inşallah her zaman tekrar eder. Dualarımızın da bir yönüyle dayanağı, blokajı yaparız onu. Fakat bazıları için daha geniş dairede Esma-i İlahi, onlar da onunla Cenab-ı Hakk'ı yad ederler. Sahi olmadı mı senin haberin Hazreti Musa'nın durumundan? Evet, bu hel istifam içindir de böyle bu türlü yerlerde katiyet manasına gelir. Kad etake hadisu Musa demek gibi. Evet, istifam aynı zamanda ispati olduğundan dolayı evet yani oldu demek. Allah bildirince oldu. Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilişti gözüme, hissettim. Atikum diyor da Cemile kullanıyor. Bir kendi bir Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızı veya Medyen'deki Salih'in kızı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam olması kuvvetle muhtemel. Ama gördüğünüz burada iki değil de efendim bir değil de esasen adeta olabilecek kimseler için de onları talip tarihiyle esasen olacakları da olanlarla beraber atiküm hepinize getireyim. Bir diğer bir şey de ihtimal, işari tefsir açısından orada mübarek validemiz hamileydi. O da kastedildi orada. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor, bir şule alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum. Aferin. Ateşin yanına varınca birden Musa diye nida edildi. Hazreti Musa Medyen'den Mısır'a ailesiyle dönüyordu. Tur Dağı'nın da içinde bulunduğu Tuva Vadisi'ne geldiğinde, karanlık ve soğuk bir kış gecesinde yolu kaybetmiş, davarları dağılmıştı. En muhtaç olduğu şey ateş idi. Allah lütfundan ötürü ateşte tecelli etti ki o da buraya yönelsin. Evet. Bil ki ben senin Rabbinim. Çıkar papuçlarını hemen. Çünkü kutsal vadidesin sen. Evet, evet, Tuva'dasın sen denildi. Demek ki ayaklardaki ayakkabıları çıkarma herhalde o uzun yol ayakkabısı basit bir terlik de değildi yani. Tam Medyen'den Mısır'a kadar günlerce bir yol. Ona göre bir şey giymişti. Yani bizim namazda nasıl ayakkabılarımızı dışta giydiğimiz ayakkabıları çıkarma, içeride giydiğimiz şeyler müstesna çıkarma, aynen orada da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ondan emir telakki ederken fakhla aleyk lanınlarını nalınlarını çıkar inneke bil vadil mukaddesi tuva tuva ünvalı mukaddes vadide bulunuyorsun. Evet. Zümrüttepe açısından baktığımızda Medlul'le yüz yüze gelince delillerin fakla'ın aleyh muhakkak evet. Olarak devre dışı kalması. Evet, o da o mülazaya da şey yapılabilir yani. Burada görüldüğü gibi sadece Hazreti Musa, bu da kendi enaniyet ve benliğinden vazgeçecek şekilde. Hele bir de işte o daha sonraki Cenab-ı Hakk'ın huzurunda erini anzur ileyk, bütün bütün orada o ciddi tecelliyi gördüğü zaman, o da o tecelli de yine esasen sınırlı bir tecellidir. Orada fakarra Musa sahika. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بالله من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. Ne uzun konuşma, ne iltifat. Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse kulak kesil, iyi dinle sana vahyedileni. Seçtim seni, kıldım seçtinlerden, seçkinlerden. Öyleyse kulak kesil, vahyedilen o şeye, ma, o şeye bilmiyordu. Muhakkak ki benim gerçek ilah, benden başka yoktur ilah. O halde sen de yalnız bana ibadet et. Beni zikretmek için, beni anmana bağlı olarak namazını tas tamam ikame et. Elbet gelecek kıyamet saati. Neredeyse kendimden gizliyorum onun vaktini. Evet. Ta ki... Evet. Ama gizliyorum değildir yani o. Yani o kadar önemli ki onun saklı tutulması... Eğer gizlenecekse kendimden de gizlerim. Biz de Türkçemizde de kullanırız onu. Biliyorum ben o meseleyi ama neredeyse yani kendimden de gizleyeceğim ama zat-ı üluhiyet için gizlilik meselesi söz konusu değildir. Bu meselenin o mevzuda gizlemenin önemini hatırlatmadır. Efali mukarebeden ekadü istifam. Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını. Sürpriz olarak. Kıyamete inanmayan ve arzularının, ihtiraslarının peşinden gidenler, ona inanmak ve onunla ilgili gerçekleri anlatmaktan sakın seni alıkoymasın. Yoksa helak olursun. Evteter da o helak olursun demek. Musa aleyhisselam, şu sağ elinde tuttuğun şey de ne? O asandı. Orada aslında eda edeceği misyonu, fonksiyonları eda edemeyecek bir cisim şeklinde Hazreti Musa'nın elinde. Enbiya-i İzam ellerinde öyle asa, sopa taşımışlar. Evet, Hazreti Musa bir kere sopasına sopa olarak bakar orada. Allah da evvela onun bir sopa olduğunu hatırlatıyor. Sonra o sopanın harikalar sergileyeceğini göstermesi açısından bu bir beraat-ı istihlal nevinden bir şey yani. Mukaddime. O asamdır dedi. Üzerine dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca daha pek çok ihtiyacımı karşılarım onunla. Onda benim için daha nice nice marifetler, hünerler var. Bırak onu Musa, elinden atıver. Aleyhisselam buyurdu. Hemen bıraktı, bir de ne görsün? Asa hızla kıvrılıp sürünen belirsiz bir yılan haline geliverdi. Tut onu, korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz buyurdu. Bir de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak çıkar onu hiç pürüzsüz, parlak mı parlak, arızasız, pırıl pırıl. Bunları kudretimize işaret eden en büyük delillerimizden bir kısmını sana gösterelim diye yaptık. Hocam burayı önemli vazifelerden önce temrinat yapma gibi bir ders. Evet. Bu başta o yılanın ölü olması, o elin ölü olması, oraya gittiğinde Firavun'la, Firavun'un sihirbazlarıyla karşılaştığında o meseleyi deseydi, o meselenin mumaresesi olmadan da o mevzuda uzmanlaşmadan, neyin ne olduğunu görmeden burada bir insan olarak kuteza insaniyet nitekim onları bildiği halde sihirbazların o göz bağcılıkları karşısında hifeten deniyor gelecek o da. Hafif içinde muhtezai beşeriyet olarak az bir irkilme hissetti içinde. Ama Cenab-ı Hakk'ın teyidatıyla asasını yere attı. Bu açıdan da orada böyle sürprizlerle karşılaşmasın, ne yapacağını bilemiyor olan bir insan gibi orada bir şaşkınlık yaşamasın diye huzuru kibriyasında evvela ona bir temrinat yaptır diyor. Asanı yere at, ne olduğunu gör. Elini koyuna sok, pırıl pırıl çıksın. Şule feşan. Arızalı değil yani. Pırıl pırıl nur saçan bir meşale gibi çıksın. Mucize. Linuriyeke min ayatinel kübra. Şimdi donanımını aldın. Bunları idrak dağarcığına koydun bunları. İzheb ila firavne innahu taga. Bir taşkın adamın yanına. Şımarıklığından, küstahlığından, kendini büyük görmesinden, tiranlaşmasından, her şey bende başlar, bende biter demesinden dolayı haddini aşmış, hadde nefsun işlere girmiş o Firavun'a git. Ya Rabbi dedi, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü. Evet, burada böyle çok güvendiğim tefsirlerde bile hepsi o Firavun huzurunda. Onda Firavun artık o Amnofis mi veya adını başka şeyler de diyorlar da Akif Amnofis tabirini kullanıyor. O onun hanesinde böyle bu çocukta görülen harikulade diyorlar ki Seyyidina Hazreti Musa'da hani güzellik Yusuf'a verilmişti de Seyyidina Hazreti Musa'da bakınca insanın sevesi gelen öyle bir sima vardı, öyle bir yapı vardı. Yani Firavun da, Firavun'un hanımı da o yönüyle bayılmışlardı. Yani çok şirin bir çocuk hakikaten. Yani ona bakınca böyle bağlanmamak mümkün değil. Evet, orada gösterdiği bazı şeylerden dolayı bu acaba onlardan mı, İsrail oğullarından mı? Yoksa hani hakikaten bizim hanemizde büyüyor, bizim evladımız gibi. Bize vefalı olacak mı diye. Efendim önüne bir ateş koyun da demek ki az buçuk kendini bildiği dönemde. Bakalım hele. Ateşi Cenab-ı Hakk'ın emriyle o da ateşi alıyor diline vuruyor. Ondan sonra dili yanıyor. Onun için konuşurken kemküm konuşuyor. Bunu çok mevsuk, muhtemet insanlardan maalesef kullanıyorlar ama bu doğru değil yani. Enbiya-i İzam bir türlü ayıptan münezzehtir. Belki bu meselenin arkasında müğeyri haddin esasen psikolojik bir şey var yani. Yani benden yaşta bir iki yaşta küçük biriyle amir memur olduk. Ben memur oldum, o da amiriydi. Aradan seneler geçti. O kıtmire hocam dedi. Fakat ben hala o dönemde onun amirim olma psikolojisini yaşadım yani. Derken ağzımı açarken bir şey konuşurken mutlaka kemküm ettim. Düşünün, Mısır gibi bir yerde, Firavun gibi cebbar bir insan, o hanede çok korkunç bir tuhaf böyle baş döndüren bir otoritizma var. Evet, Fransızca gibi oldu bu da. Evet, Seyyidin Hazreti Musa bu baskı altında neşet etmiş. Yüksek peygamber firaseti ve fetaneti. Öyle bir psikolojinin orada kendisine problem çıkarabileceğini düşünerek. Onun için diyor ki biraz serazat, biraz hür, sağda solda o tesirde büyümemiş. Biraz da Cenab-ı Hak hitap kabiliyeti vermiş esasen İsrail oğullarına. Abim Harun'u da bana bu mevzuda eş olarak lütfeyle diyor yani. Yoksa böyle dilinde bir şey vardı da filan ondan dolayı konuşamıyordu da kemküm ediyordu da haşa. Bir nebiye bunları isnat, Cenab-ı Hak o zatların taksiratını affetsin. İsterse bunu kim söylerse söylesin yani. Benim kendine Pir-i Mughan nazarıyla baktım bile. Çünkü beri tarafta bir peygamberliğin iffetiyle alakalı bir husus söz konusudur. Bir altıncı vasıf olarak avarızdan selamet et vurguluyorsunuz. Evet, avarızdan selamet. Yardımcı kıl bana ailemden birini, Harun kardeşimi. Onunla takviye edip güçlendir beni. Onu ortak et bu işime. İslam'a göre Hazreti Harun, hükümdarın yanında bir din yetkilisinden ibaret olmayıp, risalet işinde ortaktır. İslam hukukçuları buradan müşterek hakimiyetin meşruluğu hükmünü çıkarırlar. Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim. Ve seni mütekellim mal gayırla söylüyor burada. Yani ikimiz yan yana gelince gürül gürül ses oluruz. Ve bu aynı zamanda bir başkalarının da bize iştirakine vesile olabilir yani. Bir ikincisi de İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki espriyi düşünebilirsiniz burada. Sadece benim seni key üsebbiheke kesiren ve eskureke kesiren değil esasen. Bir benim hanımım var, bir de çocuk var, bir de Harun var. Hepimiz toptan seni tesbih-i takdis ederiz. Kim bilir daha arkamızda kemerbeste-i ubudiyet içinde karşında divan durmuş niceleri bize iştirak ederek seni tesbih-i takdis ederler. Evet. Hemen orada ve eşriku fi emri, ezri, mütekellim yerlerinden sonra Cenab-ı Hakk'ı tazime, tekrime, tebcile, takdise gelince, tenzihe gelince efendim o yetmez. Keynü sebbiheke ketiren ve neskureke ketira inneke künte bina basira. Hocam Hazreti Harun'un peygamberliğini Hazreti Musa'nın sadece duasına bağlamak doğru olur mu? Cenab-ı Hakk'ın takdiri öyleymiş. Şart-ı adi planında öyle bir talep o mevzuda o meselenin zuhuruna vesile olmuş. Her şeye rağmen sen bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. Allah-u Teala buyurdu. İstediklerin sana verildi ey Musa aleyhisselam. Allah'ım ne mazhariyet. Ya Rabbi ne olur. İnna nes'elüke kullemâ se'elnâki lelân feşşerrifle. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk. Kıpti'yi öldürdükten sonra işte Medyen'e gitmesi, ilişemediler. Eski ahitte Firavun kollarını arkadan bağlıyor. Bu hani şimdilerde ellere kelepçe vuruyorlar ya müminleri. O da öyle arkasına da bir de sopa sokuyor. Ellerini kullanmasın diye. Çölde kendi kendine ölsün diye. Diyor da öyle bir şey yok yani. Mümini Ali Firavun geliyor, haber veriyor. O da Kahire'den sıyrılıyor hemen, Medyen'in yolunu tutuyor. Efendimiz'e vallahu yasimuke minen nas dediği gibi onunla vallahu yasimuke minen nas, izheb ila Medyen. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz evhayna ila ummike ma yuha. أن يقذفيه في التابوت وقذفيه في اليم فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ صدق الله العظيم. Hatırla o vakti ki ilham edilmesi gerekeni annene ilham etmiş, kalbini şöyle yönlendirmiştik. Onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da ona da düşman olan biri onu alsın. Ve ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi koydum. Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp... Bu arada bir şey var orada. Kimsenin memesini tutmuyor. O kısır olduğundan dolayı memesini tutmuyor. Yoksa hakikaten ta o çocuk yaşındayken Seyyidine Hazreti Mesih gibi dünyaya gelir gelmez kimin memesinden tutulacağını, kimin tutulmayacağını Cenab-ı Hak tarafından talim ediliyor da kimsenin memesini tutmuyor. Süt emme durumunda olduğundan dolayı da sütsüz kalıyor. Kız kardeşi de eski ahit Meryem diyor. Ablası oluyor. Takip ediyor onu. Onunla kızlara ilişmediklerinden dolayı yakınlarına kadar gidiyor. Durum herhalde burada hasfi icaz var. Durumu öğreniyor onlardan. Diyorlar ki bir çocuk geldi buraya emmiyor. Bir kefil olayım mı diyor, bir aileye götüreyim emsin diyor. Onun için o Şuara suresinde sonra onu sana gönderdik, döndürdük. Ta gözün aydın olsun diye annesine İmratü İmran'a diyor yani. Burada o mesele zikredildiğinden tasrif-i Kur'an. Burada onlar hasfedilmiş oluyor. Hasfiyeceğiz. Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken sen büyüdün. Bir adamın ölümüne sebebiyet verdin de... İşte burada da yine oradaki şeyi söylemiyor. وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّ وَاسْتَوَى عَتَيْنَا وَحُكْمَ وَعِلْمَ وَكَذَٰلْكَ نَيْزِ الْمُحْسِنِينَ Aynen Yusuf Aleyhisselam gibi. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِي وَهَذَا مِنْ عَدُوِّي Mesela bunlar burada tasrif-i Kur'an olarak zikredilmiyor. Oraya havale edilmiş. وَقَتَلْتَ نَفْسًا sadece burada hadiseye icmalen temas ediliyor. Bir adamın ölümüne sebebiyet verdin de biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa aleyhisselam her bakımdan tam kemale ermen için çeşitli iptilalardan geçirdik, türlü türlü imtihanlarla yetiştirdik. Bu yüzden de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. Seni kendim için seçip hazırladım. Peygamberlik vazifesiyle... İşte Mustafa İnil Ahyar meselesine vurgu yapılıyor bunlar. Seçilmiş kaymak insanlar bunlar. Şimdi kayma özü, üsaresi, vastanaatü keli nefsi. Seni kendim için seçtim. Beni anlatman, beni duyurman, temsil etmen, bakıldığı zaman beni hatırlatman. İşte öyle bir mücella aynasın tabii. Böyle bir ayna olmadan insanlığın iftihar tablosu, insanı kamil. Ve küllühüm min Resulillahi muhtesibüsün. Keennehu şemsu fadlinhum kevâkibuha yuzhirne envârıha linnâsi fi zulemi. Haydi kardeşinle birlikte ayetlerimle gidiniz. Giderken de aynı zamanda sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz. Hocam ben bu 42. ayeti okuyunca velâteniye fizikli yani sohbeti canan vurgunu sefatlarıma geliyor. Hem hizmet yapıyoruz derken onu anmaktan da geri kalmayın. Evet. O vurgu. Evet. Fekûle lehu kavlen leynin. Evhevren tevâfur ve bir ayet velâteniye fizikli. Evet. Berhudar ol evet. İzheb ente vekkeb ayeti. Ama giderken de hep beni anın yani. Bu hepimizin şiarı olması lazım. Yani şimdi kardeşlerimizin hepsi buraya geliyor mutlaka. Hepsi bir tahareti, nezaheti kalbiyeye sahiptirler. Fakat gelirken kelamullah, kelamullah üzerinde duracağız, edeceğiz. Yani ne olur yani herkes Seyyidin Hazreti Musa gibi. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. فَأُفَوِّضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللّٰهُمْ اَفِطْ عَلَيْنَا مِنْ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ مَعْبَدْ بَعُدِّنْ نَخْشِمَنْدِ gibi. Evet, deseler ne olur yani? سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا deseler ne olur? لَا فَهْمَ لَنَا اِلَّا مَا فَهَمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمِ ne olur? Cenab-ı yapacağımız her şey ne olursa olsun, yaptığımız şeyler inşallah hep meşrudur. Bu meşru şeylerde adeta Kur'an-ı Kerim'e başlarken Euzubillahimineşşeytanirracim'le başladığımız gibi yapacağımız işlerde de hep Cenab-ı Hakk'ı zikrederek başlamalı. Mutlaka sohbeti canana meseleyi bağlamalı. Hep örnek olarak diyorum belki biraz mübalağa bulabilirler. Yani Fatih, Hızır Çelebi, aynı zamanda Ulubatlı'yı da belki yanlarına almışlardır. Belki Şeyhülislam da yanlarında vardır. İstanbul'un fethiyle alakalı efendiler ben şunu düşündüm, şunu düşündüm, şunu düşündüm falan diyecekler. Ertesi günde tam girmeye karar vermişler. Fakat o meseleden evvela La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikati üzerinde mabudu bil hak, maksudu bil istihkak odur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mir'at-ı mücelledir. Muhammed'den görünür Allah daim, mir'atı Muhammed'den görünür Allah daim. Sohbet edecekler, neredeyse yarın yapacakları işi unutacaklar orada. Sözün sonunda diyecek ki işte, bir de şey yap, yarın İstanbul'a hücum edecektik filan. Yani mesele bu çerçevede cereyan etmesi lazım. Her şeyi Allah'a bağlamazsanız, peygamber düsturlarıyla irtibatlandırmazsanız şayet, düz yolda seker kalırsınız hafizan. Gidin Firavun'a. Zira o iyice azdı. Her şeye rağmen ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Bakın ilahi ifadeye bakın. Firavun, tağî, ondan sonra kavli leyyin. Evet. Bu aynı zamanda irşat ve nasihatta bulunan kimselere üslub açısından doğru doğru olarak anlatılmalı da fakat orada ses tonuna, vurgulamalara bile dikkat edilmeli. Siyasiler gibi kaba sapa konuşmamalı. Olur ki öğüt dinler ve aklını başına alır veya hiç olmazsa Kalbinde bir hareketlenme olur da az kendine gelir, biraz çekinir. Bir haşyet hissi belirir kalbinde. Ya Rabbena dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar. Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm. Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrailoğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile, apaçık bir delille geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. Hep böyle mal verilmesini çok arzu ederdim. Hamdi Yazır'ın bazı yerlerde yaptığı gibi. Mahsuru yok ille de kendi dilimize. Çünkü Kur'an'ın üslubu o yani. Evet. Hakikaten onun her türlü yüksek böyle şiirin üstünde insanda o duyguya da cevap teşkil edecek şekilde bir ifade tarzı var, bir üslubu var. Onu maal olarak ortaya koyanlar da göbek çatlatmalı bence. O istikamette meseleyi öyle ortaya koymalılar. Min gayri haddin acizden arz etmiştim. Mihrabiyelerin malini söylerdim Edirne'de imamlığım esnasında. Böyle devrik cümle. Yani Kur'an'da ne diyorsa mesela وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيْكَاتِنَا Vakta ki geldi Musa, mikatımıza bizim. Ama Hamdi Yazır, makamı cennet olsun, tefsiriyle o küçük yaşta askerlik öncesi bile benim için bir rehberdi pencerede. Evet. İnan ki dini yalan sayıp ondan yüz çeviren mutlaka azaba uğrayacaktır diye vahyedildi bize. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa aleyhisselam dedi. Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, yüce yaratandır. Buna iyice inan. Evet, bu ayet-i kerim var malum. اَلَّذِ اَحْسَنَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَهَدَاهُ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ ثُمَّ هَدَاهُ Evet, yani sadece yaratma değil, aynı zamanda bir insan donanımına göre onu, o donanımların ona hazırladığı imkanlarla akla hayale gelmediği şeylere onu hidayet eden, her şeyi yaptırtan, tabi kulluğun manasını anlama, ibadeti yapma, bunların yanı başında tekvini emirler, eşya ve hadiseleri hallac etme, yeni yeni hakikatlere ulaşma, hepsi bunlar Allah'ın hidayetiyle olan şeyler. Burada apışıp kalıyor zavallı. Bakın hemen şeyi başka tarafa çekiyor. Evet. Femme balul kurunil ula. Firavun dedi ki, peki o zaman önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur? Evet. Bir sürü insan bizden evvel, senden evvel geldi geçti. Öldüler, gittiler, çürüdüler. Senin Rabbin vardı, bunların hiç haberleri yoktu. Ne olacak onlar? Ortada mı kalacaklar? Demagoji. Bunda da Firavun yani iyi bir siyasiymiş. Çünkü demagojiyi onlar çok iyi bilirler. بسم الله الرحمن الرحيم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العظيم. Onların durumu Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. Az sesinizi yükseltin. O ne şaşırır ne de unutur dedi. Odur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Hem siz yiyin hem hayvanlarınızı otlatın. Elbette bunda akı karayı... Burada da yine Kur'an-ı Kerim'in mucizevi olarak bildirdiği o dönemde o insanlar hiç bilemezler. Erkekli dişili esasen bitkilerin bile yaratıldığı. Bütün canlılarda söz konusu olan mesele onlarda da olduğu. فَاَخْرَجْنَا بِي اَزْوَاجًا Hep zevçler yarattı. Hem de min nebatin şatta nice nice nebatlardan diyor. Nice nice nebatlardan. O da çeşit çeşit bir yerin bir çeşit cevizi, Hindistan'ın başka türlü cevizi, Kanada'nın başka türlü efendim hurması, Hicaz'ın başka türlü hurması. O da o yönüyle farklılık. Bunlara o dönemde işaret edilmesi, o dar dairedeki insanların ne o şettayı bilmeleri ne de ezvacı bilmeleri mümkün değil. Ancak günümüz zalulun Allah ömrünü uzun etsin. Ondan evvel de cevahir, tantavi cevheri cevahirinde ifade etmişti. Aynı zamanda Said Havva merhum da değişik şeyler. Evet, Mustafa Mahmut, evet. Onun da dar dairede kendini feylozof gören bir insan ama 60'lı yıllarda bazı şeylerini okumuştu. Hocam ona da tekliğini tasrif diyebilir miyim? Tekliğini tasrif diyebilir. Evet. Bu onları da en azından düşünmeye sevk eder. Tekvini emirleri hallac etme mevzuunda o duyguyu tetiklemiş olur. Eğer öyle olmasaydı hani hep acizane arz ediyorum ben. Bu rüzgarların levakih olmasını İbn-i Cerir yani düşünün tam 1000 sene evvel bundan. 1000 sene evvel diyor ki rüzgarlar zait nakıs bulutlar rüzgarlar vasıtasıyla evlenme suretiyle yağmur meydana gelir diyor. Nemler belli bir noktaya kadar yükselir orada. Rüzgarlarla aşılanma olur. Ondan evvel mi belki sonra mı ağaçlardaki esasen aşılanma mevzu filan o biraz konuşuluyor ediyordu da fakat o zatın o meseleyi ta o dönemde söylemesi meselesi hep böyle benim başımı döndürmüştür. Evet belki 30 sene evvel de 20 sene evvel de size arz etmişimdir. Elbette bunda akıl karayı tefrik edebilecek, aklı kamil, üstün akıl olanlar için ayetler, Allah'ın kudretine deliller vardır. Sizi de ey insanlar, biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız. Allah'ım imanla gönder, imanla durdur, imanla çıkarmaya çıkar, imanla çıkmaya muvaffak eyle. Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte yan çizdi. Ey Musa dedi, yoksa sen sihirdeki maharetinle bizi yerimizden, yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? O halde bilmiş ol ki biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım. Şimdi bir şey sorayım da bu antır parantez bu. Günümüzde böyle Firavun gibi ene rabbükümül ala diyen, o dönemde bir süper gücün başında bulunan ve herkese böyle tepeden aşağıya bakan, biraz ihraz ettikleri şeyler itibariyle de orada mıydı o kas sistemi yoksa Hindistan'dan mı aldılar? Kas sisteminin esasen temsilcilerinden birisi olan, hanesinde büyüttüğü, karşısına çıkan, dediklerine inanmayan bir insanla meseleleri görüşürken o çok rahatlıkla onun yanına gidiyor. Günümüzdeki ferahinenin yanına böyle gidebilir misiniz? Sonra yapacağınız şeyleri bu bir tartışma da olsa, bir münazara da olsa veya bir yerde birbirinizi test etme de olsa aynı zamanda yer, zemin, mekan açısından tayin imkanını ona verirler mi? Demek ki günümüzün firavunları esasen Amnofislerden de Ramseslerden de daha fazla kafir sıfatına yenik düşmüş inandım deseler bile zavallı, talihsiz, ahireti kaybetmiş, dünyanın kapı kulu halayiki, derdi dünya, dünya kadar derdi olan bedbahtlar. Hep dikkatimi çeker bu. Hep. O Firavun meşveret edelim seninle diyor. İtiraz ediyor teklif ettiği şeylere ama o kadar. Ve Hazreti Musa'nın dediği oluyor. Hazreti Musa'nın dediği oluyor. Firavun avenesiyle, seheresiyle orada yenik düşüyor. Her şey onlar hesabına fiyaskoyla noktalanıyor. Evet. Hazreti Musa aleyhisselam, karşılaşma zamanı bayram günü olsun, halk sabahleyin toplansın dedi. Bak zamanı da tayin ediyor bayram günü. Herkes gelsin, orada sizin falsonuzu görsünler. Kuşluk vakti herkes uykusunu almış, dinç kafayla rahat muhakeme yapacak anda. Peygamber firaseti, bu adamları kalkıp yazıyı bile öpesim geliyor. Firavun işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini en usta sihirbazlarını toplayıp buluşma yerine geldi. Hazreti Musa aleyhisselam onlara yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o size öyle bir azap gönderir ki kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. Haybete uğrar, kaybeder. Bunun üzerine onlar, Firavun taraftarları, aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya kulislere başladılar. Sonunda, herhalde dediler bunlar, sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen ve en ideal, ütopya gibi olan yolunuz, yönteminizden etmek isteyen iki büyücü. O halde bütün hünerlerinizi toplayıp sıra sıra merasim düzeninde meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Bugün galebe çalan, kurtulan da odur. Evet. Bugün kurtuluşu eren, felayla başarılı olan, esas yükselen de odur. Tarikat-ı Ümmet'le ütopya gibi bir sistem. Evet. Zaman aynı. Aynen, aynı ağzı kullanıyorlar. Çünkü mürşitleri mi diyelim, muallimleri mi diyelim, şeytan, iblis. Euzubillahimineşşeytan ve siyaseti. Bu sözleri sihirbazlara ait mi yoksa meleklere anlatılır? Efendim? Bu sözler kalimin herden ile sahiren. Hepsi birden diyorum. Meleği belki söylüyor bunu da Firavun'un da hissiyatına tercüman oluyorlar. Evet. Tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن أؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. Onlar, ey Musa, İstersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım dediler. Hayır, siz ortaya koyun dedi. Bir de ne görsün, onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. Hazreti Musa aleyhisselam birden dışarıya vurmayacak şekilde içinde bir endişe duydu. Hifetendeki tenmin tenkir içindir. Çok hafif hissedilmeyecek şekilde nefsinde hafif bir ürperti hissetti. Endişe etme dedik. Zira sen galip geleceksin. Elindeki asayı ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nerede ne ortaya koyarsa koysun hiçbir yerde iflah olmaz. Şimdiye kadar birinin ölümüne zirvedekiler 20 küsür defa büyü yaptılar. Onlar yaptıklarının tutmadığından dolayı hıncını yaşıyorlar. Ölsün dedikleri de yaşıyor. Evet. Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Hazreti Harun ile Hazreti Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Ya dedi Firavun, benden izin çıkmadan ona inandınız ha? Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazvari keseceğim. ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. Mümkün değil dediler. Bize gelen bunca delillere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer. Biz Rabbimize iman ettik. Onun günahlarımızı, özellikle bizi yapmaya zorladığın sihir günahını affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır. Tek hayırlı deyin. Bu evka mükafatı da, lütfu da, ihsanı da bakidir, ebkadır. Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse onun yeri cehennemdir. Orada ölmez ki kurtulsun, yaşama türünde de yaşamaz. Demek ki bunlar ya orada Seyyidina Hazreti Musa'nın hususu konuştuğu bir şeyler vardı ki, bütün bu işler olmadan evvel bunları orada böyle çok rahat ifade ettiler. Veya İsrailoğulları Harun Aleyhisselam geziyor o toplum içinde bu türlü şeyleri söylüyordu. Söylüyordu ama fakat bu meselenin bir yönüyle, yani fitil hazırlıktı esasen, mum da hazırdı. Bir kibrit çakmaya ihtiyaç vardı. Seyyidina Hazreti Musa'nın orada galebesi görülünce zihinlerinde acaba dedikleri şey birdenbire, hiç kullanmadığım bir tabiri kullanayım, acaba dedikleri şey birdenbire amennaya döndü. Evet. Her kim de ameli salih yapmış, mümin olarak gelirse onlara da pek yüksek mevkiler vardır. Zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte temiz yaşayanların, tezkiye-i nefse muvaffak olanların, kötülüklerden arınanların mükafatı budur. Evet, burada bazı tefsirlerde bir şey daha var. Öyle dediklerinden dolayı Firavun onların hakikaten bazılarını, ellerini, ayaklarını çaprazvari kesti ve ağaç dallarını astı. Fakat o mevzuyla alakalı esasen sünnet-i sahiyede muteber esas şey tefsir, rivayet tefsirlerinde bu türlü bir şeye rastlamak mümkün değil. Ama güvendiğim, itimat duyduğum bazı zatlar o mevzuda onları Firavun dediğini yaptı orada. Çünkü bir şey var, yani Firavun onlar öyle bir şey yapsaydı Hazreti Musa ondan sonra senelerce kaldı. 3 sene diyorlar. Belki 5 sene kaldı onların içinde. Daha sonra yine çoğaldıklarından dolayı yine meleği Firavun'u ifsad ettiler. Ondan sonra Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya al kavmini çık dışarıya falan dedi. Firavun'un bu olmasına badi oldu. Bir ikincisi de Mümin Ali Firavun vardı. Mümin suresinde ifade edildiği gibi Hazreti Musa mesajını sunmaya geldiği andan itibaren orduların başkomutanı, aynı zamanda Firavun'un da yakını, kuzeni, böyle biri olması itibariyle bence o türlü şeylerin, yani Hazreti Musa'yı koruyan bir insanın onları korumaması da söz konusu değildir. Bu açıdan o mevzuda mevsuk bir şey yoksa şayet, öyle o türlü iddialara kalkmak doğru değil. Evet. Niyeti olabilir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري صدق الله العظيم. Bakın devam ediyor. İzzi celalime kasem olsun ki biz Hazreti Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın. Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Sardı, bürüdü onları deryadan saran, bürüyen şey. Mesela burada icmalen geçiyor burada. Hani Hazreti Musa'nın kavmi onları görünce işte dediler ki evet. İnna lemudrekun kâle kella innemâ yarabbi seyyehdin fe evhîna ileyhi en idrab bâsâkel bahre fen felakı fe kâne kullu fırkın kettavdil azim diyor yani. Burada yine hasfi icaz olarak tasrifi Kur'an esprisine bağlı. Evet burada onlar geçiliyor icmalen. Böylece Firavun halkını kurtuluşa değil yanlış yola çıkmaza götürdü. Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Hazreti Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde kudret helvası ile bıldırcın lütfettik. Evet, bunlar da bu Mennü Selva da esasen Mescid-i Aksa'yı fethetmeye geliyorlar. Orada o şey yapılmıyor. Efendim onu yapmıyorlar. Tihte Mennü Selva yiyorlar. O meselelere de İsrailoğullarına minnetini anlatıyor Allah. Fakat gördüğünüz gibi hadisenin bir parçasını bir yerden alıyor, bir parçasını bir yerden alıyor. Orada farklı bir komuza içinde bu defa farklı olarak ifade buyuruyor. O halde size verdiğimiz rızıkların en hoş ve temiz olanlarından yiyin. Ama bu hususta taşkınlık yapmayın. Yoksa gazabım tepenize iniverir. Kimi de gazabım çarparsa artık o uçuruma yuvarlanmıştır. Baş aşağı gitmiştir diyebilirsiniz. Şu da muhakkak ki inkardan dönüş yapan, iman eden, ameli salih yapan, böylece doğru yoldan giren kimseyi de ben hem Gaffarü Settarım, onları affederim. Hem ey Musa dedi, seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden sebep ne? Mesela bu da ayrı bir vaka, burada icmal ediliyor. İkinci kez Hazreti Musa Tur'a gittiğinde esasen icil hadisesi oluyor orada. Evet. Cenab-ı Hak bu defa ona o soru soruyor ve ma aceleken kabim böyle bu ölçüde bu acele de ne ya Musa? Bu aceleciliğin de ne? Kâlehum ulâi alâ eseri yani kavmiyle gidecek oraya. Hani selasen sonra erbaîne 40 kişi 30 sonra 40 kişi oluyor. Ve aciltu ileyke rabbi literda. Lam akibetse sonuçta esasen senin hoşnutluğuna şey yaparak niyet düşünerek biraz acele ettim ben diyor. Evet böyle makbul şeylerde bir probleme sebebiyet vermiyorsa acele etmek makbuldur. Allah buyurdu, sen öyle biliyorsun ama onlar senin izinde değiller.

Ey anamın oğlu, dedi Hazreti Harun aleyhisselam, lütfen sakalımdan, saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin İsrailoğullarının içine ayrılık soktuğun, sözümü dinlemedin diyeceğinden endişe ettim. Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri, peki senin zorun neydi, dedi. Samiri İsrailoğullarında. O da annesi onu tıpkı Hazreti Meryem'in viladeti gibi, doğurması gibi daha doğrusu, Hazreti Meryem viladeti değil de tevlidi gibi, onu böyle kırda bir yerde doğuruyor. Cebrail aleyhisselam himaye ediyor onu. Ondan sonra İsrailoğulları içine girince Karun'un servetle azdığı gibi o da o gözbağcılıkla azıyor. Onun için bu meseleyi bir latife vari haline getirince Cebrail'in terbiye ettiği Samiri oluyor, Firavun'un terbiye ettiği de Musa. Samiri bu. Samerra aslı olunması itibariyle de Samiri deniyor. Bir Samerra'yı vardı. Terbiyetül İslamiye Mecmuası'nı çıkarırdı Irak'ta. O ayrı. Ben, dedi, onların görmedikleri bir şeyi gördüm. O Resulün izinden bir avuç toprak alıp onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim böyle yapmayı bana hoş gösterdiği aldattı. Defol, dedi Hazreti Musa aleyhisselam. Artık ömür boyunca sen la misas deyip duracaksın ve yalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Bu şey, Hollywood filmini de çevirdiler onun, aynen buna uygun Kur'an-ı Kerim'de. Eski ayetteki şeyi de uyuyor. Vücudunda bir şey var. Böyle kendisine dokununca neyse ki o çok ciddi alerji yapıyor. Bu, ben şimdi unuttum. Alvar köyünde bir zat vardı. Böyle bir yerinizi siz şey yapınca, böyle meshedince bıçağı, neyse ki alerji oluyordu ona. Bıçağı çekip üzerine yürüyordu. Namazında da niyazında da bir insandı yani. Evet, ona Cenab-ı Hak öyle bir şey veriyor. Hazreti Musa'nın duası la misas. Bundan sonra senin sözün o. Ama dokunmayın bana. Sakın bana dokunmayın. Çöllerde dokunmayın, dokunmayın, dokunmayın diyerek gidiyor. Evet, darısı günün Samirilerine. Ayrıca senin asla kurtulamayacağın bir ceza günü var. Şimdi tapınıp durduğun Tanrı'na bak. Biz onu yakacağız, sonra da kül haline getirip denize savuracağız. Sizin ilahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmiyle ihata etmiştir. Evet, burada hızlı geçelim, biraz vakit geldi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike nakussu aleyke min enbâi mâ kad sebak. Ve kad âteynâke min ledunnâ zikrâ. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

ve Rabbilerinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli, daha devamlı, baki olacaktır. Bugün meskenlerinde dolaştıkları, daha önce yaşamış bunca nesilleri helak edişimiz onları yola getirmedi mi? Elbette bunda akıllı kimseler için alınacak dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap onlara çoktan gelmiş olurdu. O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et. Ona hamd et. Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da ona kullukta bulun ki memnun ve mutlu olasın. Evvel geçtiği gibi sabah namazı, öğlen namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Evet. Sen yapmazsın ya, onlardan bazı zümrelere sırf kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünüzü dikmeyin. Rabbinin sana verdiği nimet hem daha hayırlı ve değerli hem de daha devamlıdır. Ailene ve ümmetine namaz kılmalarını emret, kendin de namaza devam et. Biz senden rızık istemiyoruz, bilakis senin rızkın bize aittir. Onlara önceki semavi kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi? Şayet biz peygamber gelmeden kendilerini azap ile helak edecek olsaydık onlar, ey yüce Rabbimiz, ne olurdu bize bir elçi gönderseydin de biz böyle rezil ve zelil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık derlerdi. De ki herkes beklemede, siz de gözleyin bakalım doğru yolu tutanların, hidayete erenlerin kim olduğunu yakında anlayacaksınız. Sadakallahu'l-Azim. Allahu Ekber kebira. Elhamdülillahi kethira. Subhanallahü kethama vesile. La ilahe illallah vahde nasar abde. Azze cümle hezemel ahsabe vahde la şerike leh. Allahümme la mani alima atayit ve la muti alima mena'at. Ve la radde alima kadeyit ve la mbedile alima hakemd. Ve la yenfevzel cedd minkel cedd. La ilahe illallahul aliyyul azim. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة مضطر إذا دعوه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجائها رحمة تغنينا بها رحمة من سواك اللهم إنا نسألك كل ما سألناك إلى الآن من الخير اللهم إنا نسألك كل ما انتذرنا من لدنك من فضلك وكرمك وجودك ومن وسعة رحمتك ومن عنايتك ومن رعايتك ومن كلاءتك يا أرحم الراحمين لا سيما الخالق الاشتياق إلى لقائك وإلى لقاء حبيبك وإحبائك أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.